7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Sinds de wijziging van de donorwet in 2020 hebben 4 miljoen mensen doorgegeven of ze wel of geen donor willen zijn. Dat blijkt uit een evaluatie die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Inmiddels hebben ruim 10 miljoen mensen zichzelf in het donorregister geregistreerd. Het grootste deel van hen geeft geen toestemming voor donatie. Ruim 3 miljoen mensen hebben aangegeven wel donor te willen zijn. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam wil dat er politie- en douanemedewerkers uit EU-landen naar Zuid-Amerika gaan om daar te helpen met de strijd tegen drugshandel. Hij heeft daarvoor een oproep gestuurd aan de Europese Commissie samen met de burgemeesters van Antwerpen en Hamburg. In de havens komt veel cocaïne binnen die via containers uit Latijns-Amerika worden gesmokkeld. De Tweede Kamer heeft voorzichtig groen licht gegeven voor de mestplannen van landbouwminister Adema. Nederlandse boeren mogen vanaf dit jaar veel minder mest uitrijden en blijven daardoor met veel mest zitten. Om dat probleem op te lossen wil minister Adema onder meer miljarden uittrekken voor een uitkoopregeling. Een meerderheid van de Kamer is daar nu voor. Ook de formerende partijen NSC en VVD zijn overstag. Al houden zij nog wel een slag om de arm over hoeveel de uitkoopregeling mag kosten. Het pretpark Sprookjesbos in Valkenburg moet een boete van €6 betalen aan een slachtoffer van een ongeluk met een attractie. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. 2 jaar geleden viel een karretje enkele meters naar beneden. 2 volwassenen en een kind raakten gewond. De boete van €6 is zo laag omdat het Sprookjesbos in Valkenburg al failliet was toen een van de slachtoffers het pretpark aansprakelijk stelde. Het weer, vanavond nog veel regen. Het koelt vannacht af naar een graad of 5. Morgen in het midden en zuiden van het land bewolkt met soms regen. In het noorden blijft het zo goed als droog met meer zon. Het wordt dan 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files van de avondspits zijn gelukkig opgelost, maar op een aantal plekken nog wel vertraging, zoals op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein rijdt het nog langzaam over 7 kilometer met een kwartier vertraging. Een ongeluk op de A13 Den Haag richting Rotterdam ter hoogte van Delft. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging nog een kwartier. En een aanrijding op de A76 Heerden richting Geleen bij Nut. De weg is helemaal dicht. Er heeft daar een aanrijding plaatsgevonden met 5 personenauto's. Verkeer kan er wel langs via de op- en afrit. Hou wel rekening met bijna een half uur vertraging. Ster. Bij Stella hebben we voor iedereen een e-bike met de beste kwaliteit en laagste prijs van Nederland. Zoals de Vicenza met voorwielmotor voor slechts €1.699. Profiteer van de vele acties en fiets nog deze week. Stella, slim vooruit. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Hoi, dit is de voicemail van Mart, van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper! Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Oh, mannen. Lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Stap binnen in een wit landschap van nieuwe, indrukwekkende beelden van kunstenaar Tirso Marta. En werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk. Tirso Marta Intensive Care. Nu te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. NPO Radio 1. NTR. De thrillers van onze gast gaan altijd terug naar de Waddenzee. Naar windkracht 8, de geur van diesel en het gepruttel van een onwillige motor. Naar mannen van weinig woorden en geheimen die geheim willen blijven. Hier is Matthijs Deen. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Matthijs. Hoi. Hi. Als je aan rechercheur Liewe Cupido denkt, het hoofdpersonage natuurlijk uit De Redder en de twee boeken daarvoor, De Hollander en De Duiker. Als je aan hem denkt, ben je dan wel eens jaloers op hem? Mijn Duitse uitgever die zei, ik vind hem wel cool. Ik zou wel zo willen zijn zoals hij. Nee, ik ben niet jaloers. Ik ben wel toch wel blij dat ik niet in zijn schoenen sta. Ja. En heeft een beetje mee te maken dat hij iemand is die werkelijk nergens echt thuis hoort. Hè? Hij, mm-hmm. hij is geboren Duitser. Dat wil zeggen, zijn moeder is een Duitse die op Texel werkt. Op het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Mm-hmm. En zijn vader was een Noordzeevisser. Ja. Dus zowel zijn moeder als zijn vader die hebben veel met zee, maar wel op een heel onderling verschillende manier. Ja. Dat wil zeggen dat er altijd toch ook wel wat spanning was in dat gezin. En op een gegeven moment, toen Lieve 16 was, toen sloeg zijn vader overboord. Ja. En dat is nou ook weer niet. Ik ben wel blij dat ik mijn vader langer bij me heb mogen hebben. Dat snap ik. Maar er is vast wel een karaktertrek, een eigenschap aan Lieve waarvan je denkt, nou, dat zou ik ook wel willen hebben. Nou, wat die Duitse uitgever zei, Nicolas Gelbke. Ik vind hem cool omdat hij in staat is om ook hele ingewikkelde situaties met een zekere rust op te lossen. En, mm-hmm. en nooit, zeg maar, uit zijn slof te schieten. Maar, nou, lijk jij maar ook geen hitte petit. We kennen elkaar al een paar minuten. Ja. Nee, Liewe is een buitengewoon zwijgzaam type. Ja. En ik heb met hem gemeen dat we alle twee uit een zwijgzame familie komen. Mm-hmm. Alleen ik was thuis wel degene die voortdurend aan het woord was. En, dus in die zin lijkt het was weer helemaal niet op hem. We praten zo verder, Matthijs. Eerst even naar het voetbal. Want jeetje, het is net begonnen. Wat zeg ik, een minuut of dik 20. Heerenveen, PSV, Chris Wobberen. En er is al 3 keer gescoord. Dat zou je denken, maar we zijn nog maar 11 minuten onderweg vanwege die verlaten aanvangstijd van 5-7. PSV leidt 3-0. Het is echt ongekend wat op dit moment zich in Heerenveen afspeelt. De camera's gingen zojuist naar een jongetje in een PSV-shirt dat een zelfgeknutselde kampioensschaal meegenomen. Kan hem al 3 keer in de lucht steken. Ik kijk nu naar de herhaling van de derde treffer opnieuw. Malik Tilman die door de benen van Mickey van der Hart bij de eerste paal die bal puntert. Heerenveen is met het hoofd al op vakantie, want het speelt eigenlijk helemaal nergens meer voor. De 1-0 was van Guus Til nadat Tom Haaien dacht van laat ik eens op eigen helft de bal eens inleveren bij Boskakli. Die gaf hem mee aan Tilman, steekbal en de goal van Til. Daarna was het 3 minuten later een mooie aanval van PSV via Jordan Theze vanaf de rechterkant van het veld. Helemaal vogeltje vrij. Malik Tilman met de 2-0. En toen dacht ik, misschien dat PSV nog wat tegenstand gaat ervaren hier in Friesland. Maar nee hoor, Heerenveen was zo vriendelijk om opnieuw de deur wagenwijd open te zetten voor een PSV-treffer. Het was Tilman die een mooi hoog balletje kon ontvangen van Luc de Jong. En er was zowel Bogniewicz als Mickey van der Hart bij de eerste paal al liggen. Was hij ze alle twee te snel af en tergend langzaam rolde de bal voor de derde keer over de doellijn. PSV op een 3-0 voorsprong. We zitten nog maar in de 12e minuut van deze wedstrijd. De enige tegenstand die PSV kan verwachten vandaag tot nu toe is die van het weer. Maar als je voor staat en je bent op kampioenskoers, je staat nu al 3-0 voor, dan deert helemaal niets of niemand je nog iets. En Chris, PSV, ruim aan de leiding. En als Feyenoord vanavond punten laat liggen, dan is PSV kampioen. Zo is het. Als PSV vanavond een beter resultaat haalt. Hè, stel dat het gelijk nog speelt en Feyenoord verliest alsnog. Dat is ook nog een mogelijkheid. Maar als PSV een beter resultaat haalt dan Feyenoord vanavond in Deventer tegen Go Ahead Eagles. Dan is PSV voor de 25e keer landskampioen. Maar nu staat PSV 3-0 voor. Komt er nog een vierde treffer aan? Nee, deze aanval wordt op tijd geboord. Ja, hou op, Heerenveen. Ja, nou ja, het is echt bizar. Ik heb de kant nooit gezien, moet ik zeggen. Maar nou ja, Heerenveen is een vrijgevige gast hier. Laten we het daarop houden. PSV op kampioenskoers 3-0 voor in de 13e minuut in Friesland tegen Heerenveen. Heel mooi, Chris Wobbe, dankjewel. En Matthijs Deen, schrijver, zit tegenover mij te glunderen. Nee, hè? Niet, hè? Het interesseert je niet bovenmatig. Nou, ik kon het niet hebben. Ik heb geen koptelefoon op. Oh, ja. Maar ik heb de indruk dat PSV niet slecht aan het doen is. Ja, goed. Matthijs Deen is mijn gast. Schrijver, radiomaker. Ook jarenlang radiodocumentaires voor OVT. Vroeger presentator voor OVT. Maar in deze hoedanigheid ben je nu hier als schrijver. We hadden het net over jouw hoofdpersoon, al drie boeken lang. Lieve Cupido. En ik vroeg aan jou van welke karaktereigenschap zou jij wel van hem willen? En je zei, nou, mijn uitgever zegt dat hij dat in rust dingen oplost. Maar vind jij dat zelf dat is, ook? Of? Ja, dat vind ik wel toch. Ja, ik vind het een prettige eigenschap en ook een passende eigenschap. Dat hij de dingen. Als regisseur? Ja, als regisseur. Maar ook als Noorderling. Als iemand die in het noorden, in het kustgebied met de mensen moet. Omgaan. Mm-hmm. En dat hij dat met een zekere rust doet, dat het geen praatjesmaker is. Ja, ja dat laatste snap ik, ja. Ja. Voor de Noorderlingen. Ik heb mij laten vertellen dat vrouwen, misschien ook wel mannen, Matthijs, dat weet ik niet, dat die verliefd raken op Leeuwen. Oh, ja. Nee, het was, je had het zo net over OVT en de oude. De producer daar, die zei, je geeft hem toch geen vriendin, hè? Want dan kan ik me niet meer voorstellen dat ik dat ben. En het was nou, ik was vorige week in Duitsland en toen was er ook een mevrouw, die kwam achteraf naar me toe en ze zei, dat was in Aken, je moet wel zorgen dat het uitraakt tussen hem en Mirjam, want dat is niks. Want... Ik hoop dat jouw producer dan dit deel nog niet gelezen heeft, want dan, het gaat niet uit, in tegendeel, zou je nee, zeggen. Het gaat niet uit. Nee. Maar ik heb ook, kijk, op het moment dat je iemand, dat je een hoofdpersonage schept of in het leven roept, dat wil nog niet zeggen dat je hem dan al helemaal doorgrondt of hem helemaal kent. Nee. En het is als schrijver dan helemaal lastig als zo'n personage ook niks zegt. En dan is het ook, hoe kom je er dan achter wat er eigenlijk. Hoe zit het met lieve Cupido? Wat is er eigenlijk met hem? En op een gegeven moment ga je ook verlangen dat hij iemand krijgt, bijvoorbeeld een hele goede vriend of een vriendin of een vrouw, die zeg maar wat minder genoegen neemt met het feit dat hij nooit wat zegt en wat doorvraagt. Dus daarom heb ik hem eerst een hond gegeven. En ik dacht, misschien leidt die hond dan wel naar een. En dat is gelukt. Die hond leidde hem naar Mirjam. De hond leidde hem naar Mirjam. Ja, en Mirjam is in het derde deel. Er zijn een paar scènes waarin ze toch wel vrij aanwezig is en ook probeert tot hem door te dringen. Sterker nog, ik heb er eentje voor je uitgeprint. Die komt nu heel erg van pas. Zou je die willen voorlezen? Ja, dat. Het nadeel voor Liewe op het moment dat hij meer gaat praten, is dat er ook een soort sluisje wordt opengezet op zijn innerlijk. En hij last krijgt van het verleden. Mm-hmm. En een soort angstaanval. En hij is in een hotel, het Lands End, op Den Helder. Dus met uitzicht op Texel. Mm-hmm. En daar heeft hij last van een angstaanval. En hij krijgt Mirjam aan de lijn en die probeert hem gerust te stellen. Lieve, luister even rustig naar mij. Adem rustig. 4 tellen in, vasthouden en dan rustig 8 tellen uit. En luister naar me. Ik vertel je wat en jij concentreert je op je adem. Ik heb ooit in Portugal een stierengevecht gezien. Iemand had me meegenomen, doet er niet toe wie. Je kent hem niet, het is lang geleden. En ik wilde eerst niet, maar ik ben toch gegaan. Want ze maken de stier niet dood. Dat mag niet in Portugal. Dus ik ben toch meegegaan en het was verschrikkelijk. Die stier werd mishandeld, speer in zijn rug, hij werd razend. Iedereen juichen en schreeuwen, maar dat dier kon nergens heen. En pas toen hij volledig uitgeput was, stond de wankel op zijn poten. Toen ging het hek open en toen kwam zijn kudde binnen. Een paar koeien, kalfjes erbij. En die namen die stier in hun midden en namen mee de arena uit. Lieve luistert met gesloten ogen. En dat was zo ontroerend, zegt Mirjam. Dat grote, gewonde, doodsbange dier dat opging in die kleine kudde en werd meegenomen de arena uit. En nu moet je naar me luisteren, lieve. Want jij bent nu die gewonde stier en wij zijn je kudde. En we komen je halen. Ik zit het liefst ook naar met gesloten ogen te luisteren. Ja, ik kan wel horen dat jij ook voorleest. Ja, ik luister boeken voor. Ja, dat is onmiddellijk duidelijk. Ik denk dat de luisteraar nu denkt, ja, wacht even, lieve Cupido, waar ken ik die van? Nou, lieve luisteraar, dat is dus het derde deel, zoals ik al zei. Dat is nu De Redder, die is net uit. Daarvoor, sinds 2022, toen begon je met de Wadden-thrillers, zoals ze worden genoemd. De eerste was De Hollander, dat was in 2022, 2023 De Duiker. Ja. En nu dus De Redder. Overigens, het woord Wadden-thriller, dat is een magnifiek woord. Wie heeft dat bedacht? Ja, ik niet. Ik moest er heel erg aan wennen. Ik dacht, ik was heel blij dat ze in Duitsland gewoon roman op dat boek zetten. Maar Arend Hosman, dus de uitgever van Alphabet, die weet gewoon, die weet hoe je een boek moet noemen. Daar heeft hij verstand van. Ja. Ik moest er eerst aan wennen, maar het werkt. Waarom moest je daar aan wennen? Ja, dat heeft ook een beetje met de imposter syndrome te maken. Want ik kreeg die vragen uit Duitsland. Kan die jongen kan krimi schrijven? En daar ben ik alleen maar op ingegaan, omdat ik dacht, ja, het is een verzoek uit het land van Derk. Daar kan je eigenlijk geen nee zeggen. Maar ik ben helemaal, het is helemaal mijn genre niet. Maar ach, ik kan het proberen. En bovendien, als het in Duitsland niet lukt, dan hoeven ze dat in Nederland helemaal niet te weten. Ja. En dan word je eigenlijk een gevangene van dat genre-onderscheid, wat heel sterk. Je schrijft of literatuur, of je schrijft thrillers. Ja. En dat is eigenlijk een onderscheid, dat moet je niet maken. Want je hebt in alle genres heb je slechte en goede boeken. Dus jij dacht, het gaat tegen me werken als het een thriller is? Nou, ik dacht, het niet zozeer het gaat tegen me werken, maar je kan dat niet zomaar. Mm-hmm. Hoezo denkt Deen dat hij een thriller kan schrijven? Hoezo dacht Deen dat hij een thriller kon schrijven? Nou ja, kijk eens, mijn Duitse uitgever die zei, probeer het nou maar. Mm-hmm. En ze boden me meteen een contract aan. Ik zei, nou, ik wil het contract helemaal niet ondertekenen. Ik begin gewoon te schrijven en halverwege stuur ik het wel op. En dan moet je maar kijken of het goed genoeg is. En toen zeiden ze halverwege, het is goed genoeg. En probeer het nou maar. Want even voor de duidelijkheid, je had natuurlijk inmiddels al hartstikke veel geschreven. Fictie, non-fictie. Jawel, maar geen... geen krimi. Niet van die spannende boeken waarbij je echt een plot helemaal moet uitdenken. Oh. En ik dacht, dat is een vak. Ik weet niet eens of ik dat wel kan. En bovendien ook een spannend boek. Kan je het? Ik kan de boeken schrijven die ik schrijf. En die boeken die gaan goed. En De Hollander die kwam... Waarom gaan ze goed, Matthijs? Die kwam op de shortlist van de Gouden Strop. Dus precies, kennelijk... je eerste kwam op de shortlist van de Gouden Strop. En de tweede staat nog op de longlist. Mm-hmm. Dus kennelijk... zolang je een boek schrijft, dan moet je ervan overtuigd zijn. Dan moet je er helemaal in opgaan. En als het klaar is, dan slaat de twijfel toe. Ja. En dan heb je inderdaad anderen nodig die zeggen, nee, het is eigenlijk wel gelukt. Maar nu die eerste meteen op de shortlist kwam van de Gouden Stroop, de tweede op de longlist, de derde is net uit. Wat ik ervan lees, hij is nog amper gerecenseerd, maar her en der las ik iets. Goede recensies. Ja. Mag je dan nu wel een beetje van jezelf denken, nou, verrek, misschien kan ik het wel een beetje. Nou, mensen willen graag een vierde deel. En weet je, dat houdt nooit op. Het is, ik heb wel gezegd tegen mijn uitgevers, ik wil graag voor het vierde deel niet een jaar, ik wil iets langer hebben. Mm-hmm. Dus dat een beetje langer kunnen uitrijden voordat ik aan die vierde begin. Waarom is het zo moeilijk om te zeggen, ik kan dit kennelijk? Nou, ik kan de boeken schrijven die ik schrijf. Maar het is, de verwachting is heel hoog. En ik vind het gewoon lastig, ja. Wow. Ik wil niet mislukken. Dat is het. Ik wil... waarom is dat moeilijk? Je kan op een gegeven moment zeggen dat je beheerst je vak. Je hebt een. We zijn alle twee interviewers. We werken alle twee voor de radio. Mm. Maar als je een wat langer gesprek hebt, zoals wij nu hebben, en probeer ik me in jouw positie te... dan moet je toch altijd een soort drempeltje over. En als je dat drempeltje over bent, dan denk je, nu ben ik en nu gaat het goed. Mm-hmm. Dus nu jij bij mij aan het doorvragen bent... Nu zie ik in jouw ogen van, ik heb hem. Nou begint een goed gesprek. Maar dat moet je toch elke keer weer waarmaken. En dat is natuurlijk met zo'n volgend boek ook. En ik ben dan toch wel een beetje bijgelovig, denk ik. En je denkt nog steeds, het kan mislukken? Ja, natuurlijk kan het mislukken. Bij de volgende kan het weer mislukken? Ja, het is elke keer maar helemaal de vraag of het weer lukt. Wat een kwelling dan. Nee, dat is geen kwelling. Nou ja, ze willen nu alweer een deel 4. Ja, ze willen een deel 4. Maar ja, ik kan nu wel zeggen van anderhalf jaar, geen jaar. En dat maakt het beter? Dat weet ik niet. Maar nee, ik heb nu even wat meer rust. Ja. Ik las het, Matthijs. En ik snapte het eigenlijk wel dat mensen verliefd raken op hem. Ja. Ik dacht een beetje, men want to be him, women want to be with him. Ja, en waarom dan? Mannen willen hem zijn, vrouwen willen met hem zijn. Waarom willen vrouwen met hem zijn? Vrouwen willen, omdat hij heeft iets mysterieus. En dat vindt niet per se alleen vrouwen denk ik interessant, maar mannen en vrouwen. Je ziet een innerlijke worsteling bij hem. Ja. Dat snap je gelijk als je over hem leest. En hij heeft ook iets getormenteerd. Dat is misschien een erg groot woord, maar er kwelt hem iets. Ja. En dan denk je, ja, ik ga hem redden, is ook weer een groot woord, maar ik ga hem mijn liefde geven en mijn geborgenheid geven. En ik bel hem wel af. En dan kom ik tot de kern. Ik ga het voor hem oplossen. Ja. Ja. Nou, veel succes. Waar herken je dit? Wat nou, ik probeer hem eerder te doen. Ik vind het wel prettig dat hij is niet iemand die heel sterk oordeelt. Hij heeft een groot hart. Op zijn manier, ik weet niet of hij houdt van mensen, maar hij staat niet zo gauw te kijken van. Aan het eind van het boek, ja, aan het eind van dit boek, dan zijn er wel een paar, is er wel iemand, denk ik, waarvan je denkt, het is toch eigenlijk wel een beetje een rotzak. Ja, zeker. Maar er is ook wel weer iemand die van hem houdt. Ja. En dat klinkt een beetje zijig, maar dat heeft hij wel. Het is niet iemand die waar veel geweld omheen is die mensen aan zijn lot overlaat of zo. Mm-hmm. Dat is, en dat eigenzinnige, dat non-conformistische, ik denk dat mannen heel erg aanspreekt. Die denken, ja, dat zou wil ik ook zijn. Dat is dan zo leuk, hè, omdat ook met Duitsers. Kijk, Lieve Cupido is dus iemand hij is op Texel opgegroeid. Ja. Maar zijn moeder die heeft hem gebaard. Mm-hmm. Want zij had last van de rug. En ze is een maand voor de uitrekendatum is naar Bad Bellingen gegaan om te kuren. En daar is hij dus geboren, een maand te vroeg. En daar heeft ze hem ook aangegeven. Want ik moest hem natuurlijk wel een Duitser maken. Want jouw boeken worden ook in Duitsland uitgegeven. Ja, en dat was tenslotte een vraag van een Duitse uitgeverij. Precies. Schrijf een krimi. Ze komen eerst in Duitsland uit en pas daarna in Nederland. Ja. En het was ook een Duits verzoek. Maar ja, je moet eigenlijk alleen maar schrijven over wat je weet. En ik ben een Hollander. Tenminste, een Nederlander. Mm-hmm. En nu woon ik in Holland, dus ik ben nu in zekere zin een Hollander. Mm-hmm. Mijn hoofdpersoon die moet niet al te ver van me afstaan in die zin. Dat ik moet erover kunnen schrijven dat het iemand. Ik moet iets met hem delen. En hij is iemand die opereert in het grensgebied. En dus samenwerkt. Grensgebied Duitsland-Nederland. En altijd op zee. Hè, want die Duitse uitgever die geeft alleen maar boeken uit die zich op of aan zee afspelen. Ja. Dus het is iemand die misdaden op zee oplost. Ja. En liefst ook in dat gebied. Want hij is gestationeerd in Cuxhaven. Dus het is de Duitse bocht en het Waddengebied. Mm-hmm. Gebied waar ik graag over schrijf. Maar hij past dus eigenlijk. Maar omdat hij op Texel is opgegroeid. En je kan gewoon aan hem horen dat hij eigenlijk veel Hollandser is dan Duits. Of Nederlandser dan Duits. Dat hij. Daarom noemen zijn collega's hem ook de Hollander. En daar komt ook dat eigenzinnige en dat non-conformistische vandaan. Het zijn natuurlijk allemaal clichés, maar er zit een kern van waarheid in dat het daar toch wat ouderwets en hiërarchischer is georganiseerd dan hier. In Duitsland, ja. Ja. En het feit dat hij dus met die hond gewoon naar zijn. Hij onttrekt zich in feite aan heel veel discipline en is ontzettend eigenzinnig. Gaat heel erg zijn eigen gang. En dat vinden ze in Duitsland vinden ze dat ook charmant? De lezers wel, maar de baas van Lieve vindt dat niet zo fijn. Nee. Je hebt er, dat hoor je ook wel als je jou zo hoort praten. Je hebt er goed over nagedacht, hè, hoe hij in elkaar zit, Lieve Cupido. Ja, nou, dat is een proces dat gaande is. Met elk boek probeer ik dieper tot een door te dringen. Ja, maar überhaupt bij het creëren van het personage. Want je hebt natuurlijk gedacht, nou, hij moet ook bij Duitsers aanslaan en ook bij Nederlanders. Ik had The Bridge gezien op de Netflix. En dat is een serie waarin de Deense en de Zweedse politie met elkaar moeten samenwerken. En ik dacht, als ik zoiets ga doen in het grensgebied en op zee, dan wil ik ook dat grensgebied opzoeken. En dan heb ik eigenlijk een detective of een speurder nodig, die grens eigenlijk personificeert, die de grens door zijn ziel heeft lopen. Ja, ja. Vandaar die Duitse moeder en die Nederlandse vader. En er moet ook een spanning in hem zitten. Vandaar de ecologen en de Noordzeevisser. En de Duitsers moeten hem wel in hun hart sluiten. Dus hij komt of van Ameland of van Texel. Nou ja, Texel, want ook gaan de meeste Duitsers natuurlijk. Het is ook een beetje opportunistisch gedacht. Een beetje. Nou. Ja, nou ja, ik ken Texel wat beter, omdat ik daar nu wat meer ben. En jouw vrouw werkt daar, hè? Op het onderzoeksinstituut. Precies, op dat onderzoeksinstituut. Ja. En dat onderzoeksinstituut gaf me ook de gelegenheid om een Duitse vrouw in Nederland te hebben, die dus de moeder kan zijn van Liebe Cupido. Dus, kortom, ja, daar is goed over nagedacht. Er is over nagedacht, ja. Want je moet ook mogelijkheden hebben om hem verder te ontdekken. Maar het is niet zo dat hij zich ook aan de schrijver geeft, hij zich niet zo makkelijk. Je hebt het jezelf niet moeilijk gemaakt. Of sorry, niet makkelijk gemaakt. Door een bijzonder zwijgzame man van te maken. Ja. Die veel denkt, maar niet heel veel zegt. Ja. En het is ook niet zo dat. Vond je dat leuk voor jezelf? Ja, is dat een uitdaging? Ik vind het wel leuk. Want ik vind het, zoals gezegd, ik kom zelf uit een zwijgzame familie. Mm-hmm. Mijn vader was ook een buitengewoon zwijgzaam type. Ik denk dat het daar ook wel een beetje in zit. Dat ik ook probeer door te dringen in een zwijgzaam persoon. Dat het zeg maar, dat resoneert op die manier wel met mijn achtergrond. Ja. Dus het is, ik zeg niet dat het een manier is om mijn vader te leren kennen. Nou, maar dat het was is, natuurlijk mijn volgende vraag. Het is er niet helemaal vreemd aan. Ik denk dat dat er wel een beetje in zit. Kan je zeggen na 3 boeken over Liewe dat je iets dichter bij de kern van je vader bent? Van mijn vader? Ik heb, het was heel leuk dat ik, ik ben, zowel in Nederland als in Duitsland is de schrijfstijl of de toon ervan van die boeken vergeleken met Simenon. Ook, dat is ook een van de motto's voorin. Ja. En ik heb op Simenon, op die Maigret, mijn vader die had zo'n stapel Maigret. Mijn vader is er niet meer, mijn moeder is ook pas overleden. Dus ik heb al die Maigret meegenomen om het allemaal een beetje te verwerken. Dat ik wees ben, ben ik al die Maigret gaan lezen. En natuurlijk, het is eigenlijk heel vervelend, zoals hij over, want hij heeft eigenlijk maar één soort vrouw in dat boek. In die boeken. Dat staat me wel tegen, maar mijn vader die las altijd Maigret. Dus dit is mijn manier geweest om te proberen om hem in die zin een beetje te naderen. Van wat deed je? Wat vond je daar zo? Wat vond je daarin, in die Maigret? Om dat te ontrafelen. Een geweldige schrijfstijl. Mm-hmm. Een heel goed gevoel voor sfeer en voor karaktertekening. Tenminste van de mannen. Mm-hmm. Vrouwen wat minder goed. Nee, maar vond je dat ook? Ik neem aan dus ook dat je op zoek ging naar wat je vader daarin vond. Dus dat zat jij te lezen. Ja. En want ze zijn ook een beetje ondeugend, hè? en er is een soort voortdurende ondeugende ondertoon aan. Mm-hmm. Waarvan ik dacht, dus mijn vader die rookte ook altijd een pijp. En Maigret altijd een pijp. En Simenon, die was ook pijprokers. Allemaal pijprokers. Ik heb daar ook boven mijn tafel. Is een foto van mijn vader. Met zijn pijp. En hij is daar gefotografeerd. Door een iemand, ik weet niet hoe ze heet. Maar zij studeerde af aan de kunstacademie in Enschede. Ja. En daar heeft ze een serie gemaakt van personages van Maigret. En mijn vader is daar benaderd om de schoolmeester te spelen. Dus, maar voor mij was hij Maigret en Simon. Dat was allemaal eigenlijk een soort van één persoon. En, zonder dat ik die boeken las. En heeft jouw vader nog het eerste deel met Liewe Cupido meegemaakt? Nee, dat heeft hij niet meegemaakt. Nee. Dat is jammer. Nee. Ja. Mm. Nee. Maar het is ook misschien toch een klein beetje een eerbetoon aan hem. Jawel, dat is Ik denk dat als je goed met je ouders overweg kan en je bent op een prettige manier opgevoed en je houdt van ze, dan is je hele leven een soort eerbetoon aan je ouders, als het goed is. Lijkt me een heel mooi moment om even naar het nieuws te gaan. En dat gaan we doen. Het is half 8. NPO Radio 1. Het NOS Journaal, hier is Cindy Dijkers. Gemeenten moeten zogeheten derde landers voorlopig weer dezelfde opvang en rechten geven als andere vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat om mensen die met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne verbleven toen de oorlog 2 jaar geleden uitbrak. Het kabinet wil dat ze terugkeren naar hun land van herkomst, maar meerdere derde landers hebben dat besluit aangevochten. Sinds de wijziging van de donorwet in 2020 hebben bijna 4 miljoen mensen besloten of ze wel of geen orgaandonor willen zijn. Het aantal orgaantransplantaties is licht gestegen, maar het is nog niet duidelijk of dat ook komt door de nieuwe donorwet. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam wil dat er politie- en douanemedewerkers uit EU-landen naar Zuid-Amerika gaan om daar te helpen met de strijd tegen drugshandel. Hij heeft daarvoor een oproep gestuurd aan de Europese Commissie samen met de burgemeesters van Antwerpen en Hamburg. En shorttrackster Suzanne Schulting maakt een opmerkelijke overstap naar de ploeg van Jumbo. De meervoudig Olympisch kampioen shorttrack tekent een contract voor meerdere seizoenen bij de schaatsploeg van Jacques Ory tot en met de Olympische Spelen van 2026. Jumbo gaat zich naast de lange baan ook concentreren op shorttrack. En dan gaan we nog naar PSV Heerenveen. De eerste helft is al een tijdje bezig. Chris Wobben, hoe is het daar? Ja, trainer Kees van Wonderen van Heerenveen had het over focus en over teamspirit en drive. En wilde nog echt wat van deze wedstrijd maken. En Heerenveen was vervolgens zo vriendelijk om binnen 10 minuten 3 treffers te incasseren van PSV. 3-0 stond het een tijdje. Inmiddels 4-0 voor PSV. Guus Stils, een tweede van de avond. Voorzet vanaf de rechterkant van het veld. De eerste poging werd nog gekeerd van heel dichtbij door Van der Hart. En de tweede poging schoot hij ook langzaam van dichtbij over de lijn. Luc de Jong moest er vanaf blijven. Want die stond buiten spel. Nou gaat het scoren zo makkelijk. Maar uitgerekend Luc de Jong heeft nog niet gescoord. Nou, dat is nog het enige spannende hier in Heerenveen. 35e minuut. Heerenveen PSV 0-4. Kunststof. Willemijn Veenhoven. Mijn gast is Matthijs Deen, schrijver. Hij is hier vanwege zijn derde deel. Met Leeuwe Cupido, de redder. Eerder de Hollander en de duiker. We hebben het nog niet eens over gehad waar het boek eigenlijk over gaat. Ja. Kan je dat in... Ik zal het proberen heel kort te vertellen. Kort, het is ja. Een... vergaat in 1995 een Duitse zeesleper boven Rottumerplaat. De reddingsactie wordt ondernomen door gezamenlijke inspanning van vooral Amelander, maar later ook de redders van Norderney, een Duitse eiland. En in die reddingsactie wordt die heel spectaculair is en in de verte ook doet denken aan een echte reddingsactie die er geweest is in 1990 van de Wotan. Mm-hmm. Daar wordt iedereen van boord gehaald, min één. Bij de Wotan is iedereen gered, moet heel duidelijk zijn. Mm-hmm. Maar in mijn boek wordt dus niet iedereen gered. De kapitein wordt niet gered. En 21 jaar later worden de resten van de kapitein gevonden op de kust van Northumberland in Engeland. En dat zet een soort speurtocht in werking. Het is eigenlijk een oude zaak. De waterpolitie is niet geïnteresseerd. Bij de marechaussee in Nederland is er iemand die eigenlijk op het punt staat om met pensioen te gaan. Mm-hmm. En in Duitsland wil Lieve Cupido wil er eigenlijk niks mee te maken hebben. Maar het is zijn manier om van een jonge medewerker af te komen die door zijn baas aan zijn zijde is gezet en die eigenlijk liever kwijt is dan rijk. En uiteindelijk gaat Lieve zich er toch mee bemoeien. Ja, want het loopt toch een en beetje en ontrafelt hij het geheel. En de rest moeten mensen wel, ja. Maar zelf even lezen. Ja. Wil jij een klein stukje voorlezen uit het boek? Dat is een scène. Leeuwe is bij zijn moeder op Texel. Oh ja. Zijn Duitse moeder. En het gaat over de zwijgzaamheid. Leeuwe zelf is zwijgzaam, maar de eilanders zijn ook zwijgzaam. Oh jee, ja. Ik heb wel even nagedacht of ik haar dat echt kon laten zeggen. Maar dan moeten we wel... Nee, je mag het inleiden. Leid het maar in. Als je... Nou ja, okay, Lieve is op het eiland om met oude bemanningsleden van zijn vader te praten. Omdat hij dan wel eens een keer achter wil komen wat er nou werkelijk gebeurd is aan boord. Maar daar zijn de mensen die de oude bemanningsleden van zijn vader die bij het ongeluk aanwezig waren toen zijn vader overboord is gegaan en verdronken is, die zijn daar toch een beetje zwijgzaam over geweest. Ja. Ook tegen de moeder van Lieve, dus de echtgenoot van de kapitein. Ja. En het wordt de tijd voor Liewe om het, vindt hij, om het uit te zoeken. En hij is nu bij zijn moeder aan tafel. En hij zegt... het komt, ze hebben het erover dat het nooit duidelijk is geworden wat er precies gebeurd is aan boord. En dit is zijn moeder, Anna Ulsen. Ze veegt een kruimel van het tafelblad, pakt de theepot, schenkt zich in en zet hem weer tussen haar en Liewe. Ze neemt een slok, maar haar hand trilt een beetje en ze zet de kop weer op tafel. Er komt een traan in haar ogen. Die verdomde eilanders, valt ze opeens uit. Zeggen geen stom woord, klitten aan elkaar als een kluwe mosselen, liggen maar wat te vreten en te scheiten. Liewe houdt geschrokken zijn adem in en barst dan in lachen uit. Anna veegt de tranen uit haar ogen en begint ook te lachen. Er komt geen stom woord uit. En dan kan ze zelf ook geen woord meer uitbrengen. Maar Liewe die moet erom lachen, zijn moeder altijd ook heel stil was. En ja. Nu komt opeens die explosie naar buiten. Want zij als buitenstaander is natuurlijk gefrustreerd dat ze er ook nooit precies achter is gekomen wat er nou precies is gebeurd. En waarom zei je net van, ik weet niet of ik dit wel kon opschrijven? Nou, omdat ik hou van die eilanders. En zij, met het woord als je het doorleest, wordt het ook wel duidelijk dat zij houden ook van die eilanders. Ja. Alleen op dat moment voelen ze zich alle twee buitenstaanders. En het is een grote vraag in hun leven en het is maar niet duidelijk geworden. En je bent bang dat de eilanders denken, wat maakt hij ons nou, die Matthijs? Zet hij ons weg als zwijgzame mafkezen? Ik kan vrij goed overweg met... Ja, ik heb gewoon een hele prettige vrienden op de eilanden. Dus ik ben er ook eigenlijk niet zo bang voor. Maar ik vond het ook een beetje atypisch dat Anna Ulsen, de moeder, dat ze hier zo uit de slof schiet. En ze heeft het over mosselen die liggen maar wat te vreten en te scheiten. Ja. En dat is dus iets waar zij onderzoek naar heeft gedaan. Je hebt die mosselen die met elkaar, elke watloper weet het, dat waar mosselen zijn, daar ontstaan heuveltjes. Mosselbanken. En dat zijn mosselbanken. En dat is allemaal, dat zijn uitwerpselen van... dus het enige wat ze doen is aan elkaar klitten, vreten en scheiten. En daardoor ontstaan staan die eilandjes op het wat. Wat jij dan natuurlijk weer weet, omdat jouw vrouw op Texel werkt bij het instituut aan zee. Ik heb een podcast gemaakt van Delta tot Diepzee, waarin ik heel veel mensen, zeeonderzoekers, geïnterviewd heb. Er wordt veel gezwegen, er wordt ook veel verzwegen in het boek. Hoe kijk jij naar het spreekwoord spreken is zilver, zwijgen is goud? In dit geval is het zwijgen toch wel vrij lastig, hoor. Het spreken is zilver, zwijgen is goud, ja. Ik denk dat in dit geval... Er is bij die redding is iets misgegaan. Maar... en dat is vooral aan de Duitse zijde, is er een soort... de Amelanders die zeggen wel wat meer, maar die Duitsers die zeggen helemaal niks. Ja. En het feit dat ze niks zeggen, dat is... En daar gaat in feite het boek over, schuld en zwijgen. Dat het je kan dus een soort omerta hebben en met elkaar hebben afgesproken. Dit houden wij onder ons, we lossen het met elkaar wel op. Maar dat wil niet zeggen dat het voor iedereen een oplossing is. En dat soms is het gewoon nodig dat je de dingen wel vertelt. En dat je de mogelijkheid hebt om wel met anderen buiten de kring erover te praten. En soms is het ook heel mooi, dat is ook een verhaallijn van een jonge actrice. Daar worden dingen voor verzwegen. En dat is misschien maar beter ook. Ja, nou goed, ik probeer inderdaad meerdere... Wat leuk dat je dat gezien hebt. Ik probeer daar meerdere kanten van te laten zien. Het is inderdaad zo, want die kapitein die heeft nog een weduwe en een dochter. En zij weten dus ook nooit precies wat er gebeurd is. Maar alle twee willen het... De moeder wil het om andere redenen laten rusten dan de dochter. Ja. Omdat op het moment dat alles daar boven wordt... dan dreigt een ander geheim... boven te komen, waarvan je je af kan vragen... is het eigenlijk wel nodig dat we dat weten? Ja. Dus dat het is ook een manier van onderzoeken van zoiets. Zwijgen kan goud zijn, maar Je moet wel de gelegenheid hebben om iets met je innerlijk te doen. Als het je dwars zit. Zei de man die zelf uit een zwijgzame familie komt. Ja. Was jij de minst zwijgzame in het gezin? Ja, ik was wel de minst zwijgzame, ja. En nam je het je vader kwalijk dat hij zo zwijgzaam was? Nou, ik denk gewoon dat hij niet anders kon. Nee. Heb je het geprobeerd om met hem te praten? Willemijn, wat gaan we nu doen? Jawel. Nou, ja, één keer. Ja. Ja. En maar het punt is dat als je wilt dat je kinderen dingen onthouden... Moet ik daar niet naar vragen? Jawel, mag je wel naar vragen. Dan, als je dan wat zegt... Dan is het ook heel. Dan zijn datgene wat dan wel gezegd wordt, dat onthoud je ook heel goed. Het feit dat hij op een gegeven moment zei: het opvoeden zou of vader zijn zou voor iedereen een probleem moeten zijn. Op het moment dat ik in mijn scheiding zat, zei hij bijna niks over. En ik zei: ik heb het daar moeilijk mee. En toen zei hij: maar vader zou voor iedereen. En dan. En wat bedoelde hij daarmee? Nou, ik denk dat hij gewoon aan wilde geven dat op het moment dat ik dat moeilijk vond... dat het helemaal niet abnormaal is... maar dat het eigenlijk een eigenschap is van een goede vader. Dus dat was troostrijk. Als iemand niet veel zegt, dan is dat... Als hij dan wel wat zegt, dan komt dat ook veel beter aan. Hè? En dan blijkt ook dat hij, toen hij met zijn magretjes bezig was... of achter zijn krant zat, dat hij ook gewoon zat dat na te hij wel denken. Degelijk, dat hij wel degelijk oplette ik ben er nu van overtuigd dat hij dat de verhouding eigenlijk heel goed was. Ook al hebben we dat niet... Tussen jou en je vader? Ja, ik denk dat hij heel trots op me was. Ja. En ben jij anders met je eigen kinderen? Oh ja. Ik denk wel eens... dat denk ik hetzelfde als wat mijn Duitse uitgever over Liewe denkt. Van, ik wou dat ik zo cool was, dat ik mijn mond kon houden. wie denkt dat over wie? Dat denk ik over mezelf dan, ja. Ja, maar dat... Als het over je eigen kinderen gaat, bedoel je? Ja, maar kijk, ik was... Mijn moeder werd er wel eens gek van dat ik zoveel aan het woord was. Dan, als ik weer 20 vragen had gesteld, dan zuchtte ze en zei... Combineren. Combineren? Ja, dat wil zeggen... Combineer gewoon wat je gehoord hebt en maak je eigen verhaal maar. Ja. En als je het je niet bevalt, zei ze... Dan schrijf je er later maar een boek over. En zo geschieden. En zo geschieden. We gaan eventjes naar het voetbal. Ik ben heel benieuwd. Het was 3-0 voor PSV, Chris. Ja, en toen werd het 4-0 voor PSV. Til, dat was het 99e doelpunt van PSV dit seizoen. En het is zojuist 5-0 voor PSV. Veerman, Joey Veerman. Lage voorzet vanaf de rechterkant van het veld. Deze via Bogdanovic komt de bal voor de schietgrage voeten van Joey Veerman. Hier natuurlijk een verleden bij Heerenveen. En die drukt in één keer af laag tegen de touwen. 5-0. Het publiek van Heerenveen natuurlijk fluitend. Wat een ongekende afstraffing van PSV. Nou ja, van Heerenveen eigenlijk. Veroorzaakt door PSV. Maar zelden zal een ploeg zo ontspannen naar een kampioenschap toe zijn gevoetbald. Als het PSV van Peter Bos deze wedstrijd tegen Heerenveen. 5-0 is de ruststand. PSV 100 keer gescoord dit seizoen. En koerst af op de 25e landstitel. Ja, ze kunnen wel stoppen met die wedstrijd, toch? Nou, dan gie je Heerenveen toch ook een paar doelpunten. Kom op, zeg. Je bent duidelijk geen sporter. Nee. Of wel? Ik weet het niet eigenlijk. Ik heb gevoetbald vroeger, hoor. Met veel plezier. Ja, en judo. En ja, hoor. En als het dan 5-0 voor stond, dacht je... Ah, joh. Hop. Ik laat er eentje door. Ja, dat denk ik. Nee, ik was geen keeper. dat niet. Ik was wel verdediger, ja. Matthijs Deen is mijn gastschrijver. Hij schreef De Redder. Over natuurlijk weer met Leeuwe Cupido. In de hoofdrol. Je kwam uiteindelijk bij de redders. De reddingsbrigades. Mm-hmm. Je zei net al eerder van... gebeuren er dingen en dan... weinig is fictie, hè, bij jou. Veel is echt gebeurd. Nou ja, klopt dat? Nou, ik vind het een geruststellend idee... om verhalen te verankeren in de werkelijkheid. Dat wil zeggen om als ik mensen beschrijf, die lijken vaak tot in hoge mate op mensen die ik ben tegengekomen. Mm-hmm. Of die mijn verhaal hebben verteld. En inderdaad, de ondergang van de Pollux in mijn boek, die lijkt heel sterk op de ondergang van de Wotan. Een verhaal dat mij verteld is door Klaas Sinema. Die was schipper van de Johanna Frederik op Ameland. Van de reddingsboot. En die heb ik geïnterviewd voor een documentaire die ook bij OVT is uitgezonden, Na Zee. En hij vertelde over... hij was toen machinist, toen de Wotan onderging. Een Duitse zeesleper die met een dok onderweg was naar Algerije. En boven Terschelling, Ameland Terschelling, in zwaar weer terecht kwam. Die verloor zijn dok. Probeerde weer een nieuwe lijn naar het dok over te brengen. Stoot een lek. En toen is die enorme zeesleper van 80 meter lang... die is gezonken met het achterschip, ging naar beneden. Net zoals de Pollux in je boek. Zoals de Pollux. En je moet je voorstellen dat... En hij vertelde dat ze daar in de nacht... Een hele donkere nacht waren ze daarna toe onderweg. En zo'n schip heeft een enorme... Nou ja, een grote boeg. Een enorme hoge opbouw aan de voorkant. Mm-hmm. En is eigenlijk vrij plat aan de achterkant. Een soort bison, weet je wel. Die ziet er van de voorkant heel indrukwekkend uit. Aan de achterkant zijn er twee van die, ja, die, van die stokjes. Alsof er een soort... een stuk karton overeind gehouden wordt. Maar goed... En zij arriveerden toen bij die Wotan en zij zagen dus in die nacht... en ik weet nog precies, hoorde het hem nog vertellen... dat hij zei, ik dacht, waar zit ik nou tegenaan te kijken? Want het was dan maar 30 meter diep. En als zo'n schip dan van 80 meter lang aan de achterkant zinkt... die ligt dan al heel gauw op de bodem en met 45 graden. En de rest steekt dus overeind. Ja, en dat steekt dus... Dat komt als een soort berg, komt dat de ik zee dacht uit. Aan de Titanic toen ik dit las. Ja, maar die is voor zo naar beneden. Naar de achtersteven. Ja, precies. Dat die schroef naar beneden gaat. En die is ook daadwerkelijk zo. Ja. Maar hier is het. Hier ging hij inderdaad met de schroef lag hij op de bodem. Mm-hmm. En dat moet een heel indrukwekkend gezicht geweest zijn. Ook omdat die bemanning voorop kroop. Want zij waren bang, ze wilden natuurlijk zo lang mogelijk boven water blijven. En toen hebben zij inderdaad, heeft de Janne Frederik van Ameland... toen hebben zij gezegd van, spring maar. Ja. En toen hebben ze één voor één samen met de Schelling uit het water gehaald. En dat is goed gelukt, dat is toen goed gegaan. Dat is allemaal goed gegaan, ja. En in jouw boek gaat het dan niet helemaal goed. Nee. Is dat zo, want dit heb jij dan eerder gemaakt voor OVT. Ja. En dan sla je dat ergens op in een laadje in je hoofd. En dan denk je, voor later kan ik dat goed gebruiken? Ja, op het moment zelf niet. Maar als je weet het, als je een goed verhaal wordt... dan er zijn verhalen die je bijblijven. Mm-hmm. En het is natuurlijk ook zo dat... ik ben op zoek naar dingen gebeurtenissen waarbij Duitsers en Nederlanders met elkaar samenwerken, die zich in het grensgebied afspelen, waarbij Nederlanders en Duitsers met elkaar moeten samenwerken om het op te lossen. En in elk boek probeer ik dan iets aan de orde te stellen of iets te onderzoeken wat me interesseert. Zoals in dit geval dat schuld en boete, schuld zwijgen. Ja, jouw vrouw zegt, niks is veilig bij hem. Alles kan terugkomen in zijn boeken. Zegt ze dat? Ja, dat zegt ze. Tegen ons. Ja. Nou, ik heb zo net wat voorgelezen over die stier. Ja. Dat is een verhaal wat zij me verteld heeft, ja. Ja. Toen jij gered moest worden, net zoals Liebe. Nee, zij heeft niet gezegd dat ik gered moest worden. Ze heeft verteld dat zij in Portugal was geweest. Ja. En dat gezien had. Aha. En ik vond dat inderdaad dat ook een prachtig verhaal. En ik dacht, ik wilde Liebe een beetje troosten op dat moment. Dus ik liet mijn vrouw tegen hem praten eigenlijk. Ja. Ja. Van welke voorbeelden vind je vrouw Kim het niet zo heel leuk dat je dat gebruikt hebt? En in deze... Nou, kijk, ja, hoor eens, we moeten gewoon met elkaar samenleven. Dat is... Ja, niemand luistert, kan je gewoon zeggen. Nee. Nou, dat zou ik zo niet weten, nee. En kan jij dan zeggen, ja, sorry schat, maar dit is literair verantwoord. Dit moet gewoon. Jammer dan. Dat zou moeten... Dat zou in principe moeten kunnen, maar het is niet voorgekomen. Ik denk dat ik dat wel vermijd. Ik ben niet... Het is... dat zo'n schrijver tegen de klippen op. En dat je daarvoor. Dat een excuus is voor een asociale levenshouding. Nee, dat heb ik toch ontminder. Nee, maar je bent wel een. Ik wou zeggen berekenend, maar dat klinkt zo negatief. Maar je weet heel goed wat je doet. Want in het begin zei je ook al. Die Duitsers moeten het ook leuk vinden. Daar in die zin ben ik een beetje opportunistisch. En ook met de verhalen die je tegenkomt, moet je ook denken, ja, wacht even, het moet en Duits zijn en een Nederlands linkje. Ja. Kortom, dat is wel zo. Als je iets echt nodig hebt, dan denk ik wel dat je tegen je vrouw zegt, sorry, maar dit gaat voor. Ja. Ja. Ik zou je graag een voorbeeld geven, maar ik heb hem niet. Nee, ik heb hem werkelijk niet. Nee. Het kan nog altijd, wie weet. Het kan nog altijd. Maar ze zegt, als hij zegt, niks is veilig, dan zou ze kunnen zeggen, dat zou ze kunnen bedoelen, dat klopt ook wel. Maar ze zou kunnen bedoelen dat het verhalen zijn die ik elders heb gehoord, die ik heb gebruikt. Dus je kan, het is, je moet niet al te veel scrupules hebben. Als iemand je een verhaal vertelt, dan is dat materiaal, je gebruikt dat gewoon. En bel je dan iemand op om te zeggen van, luister, ik ga je verhaal gebruiken, of is dat niet nodig? Dat is niet in alle gevallen nodig, nee. Maar soms wel. Ik heb dat bij de duiker was het wel degelijk nodig. Omdat die berger die de duiker vindt aan een wrak dat hij eigenlijk zou willen plunderen. Dat heb ik wel. Daar zit een lijk aan vastgeketend. Daar zit een lijk aan vastgeketend. Maar degene die op wie die heel erg lijkt. Die berger, die heb ik wel van tevoren gevraagd of je dat wel oké vond. Dat ik dat zo. Want het is zo duidelijk. Het lijkt zo erg op hem, op de manier waarop hij opereert. Toen zei hij, ik vind het alleen maar leuk. Ja. Hoe oud was je toen je rechercheur Liebe Cupido creëerde? Nog niet zo heel lang geleden, 2022? Toen werd ik 50, denk ik. Of 60, sorry, was het al zo. Ik werd 60 in dat jaar, ja. Hoe heeft hij je leven veranderd? Nou, hij heeft natuurlijk. Ja, ik ben opeens een crimi-autor. Crimi-autor Herdeen, die er schriftsteller. Ik word in Duitsland uitgenodigd. En daar is van Frankfurt tot aan Bremen, Oldenburg, Hannover. Er zitten zaaltjes vol met mensen die dat. Zijn die vol ongeloof? Ja, maar dat is toch ook bizar. Dat is toch geweldig. Ja, dat vind ik echt iets. Wat doet dat je? Het is een. Ik kan het eigenlijk moeilijk geloven dat het zo is, maar op het moment dat je dat ik daar ben en ik. Kim vraagt dan, wat ga je dan zeggen vanavond? En dan zeg ik, je hebt wel een paar bits, een paar onderdelen, maar ik weet nooit precies. Ik geef me zo gewoon mijn bek een zet en dan kijk ik ook wel wat eruit komt. En dan ben je dus anderhalf uur bezig in zo'n zaaltje om inderdaad mensen in het Duits. Dat was mijn slechtste vak, hè? Dat was echt een vak. Mijn ouders die zeiden, je moet wel een beetje je best doen op school. Dus wat doet het je? Het maar geeft een 4 voor Duits was niet erg. Weet je wel? Dus het geeft je een soort overmoedigheid? Altijd als het afgelopen is, dan ik ben dood op achteraf. Je geeft heel veel. En ik zoek naar verbinding. En ik wil zorgen dat mensen het naar hun zin hebben en lachen. Mm-hmm. Maar achteraf wil ik ook weer zo hard mogelijk weg. Waarom? Ja, dat weet ik niet. Zo zit dat. Wat dan? Ja, ik weet niet waarom dat is. Het is voldoende. Als het bij. Als Liebe Cupido. Ik denk dat Liebe dat ook heeft. Maar ga ik niet in de volgende zin schrijven waarom dat zo is. Dan denk ik, waarom zou hij dat nou hebben? Waar is hij echt bang voor? Ja. En dat zou ik dan niet precies weten. Nee. Nog bij Liebe, nog bij jezelf. Ja. Oh. Je hebt nog 4 minuten. Je mag nog even hierop terugkomen. Nee. Je zit wel, tegelijkertijd. Liebe heeft je over gebracht. Liebe zit ook aan je vastgeketend. Toen de... toen een filmproducent zei, we willen er een serie over maken. Mm-hmm. Toen zei ik in de onderhandelingen daarover, zei ik heb één voorwaarde. Liewe moet Liewe blijven. Ja. Want Liewe is nu wel van mij. Er komt een serie. Nou ja, goed, er is een optie gekocht. En het is, mm-hmm. het is een hele grote productiemaatschappij. Internationaal is voor die doen dat niet zomaar. Maar wat nou als je Liewe zat bent? Nou, dan ga ik toch weer andere boeken schrijven. Ja, en dan? Wat gebeurt er dan met Liewe? Duw je die ergens overboord? Ja, ik weet niet. Dan gaat Liewe zo gaat niks. Dat dus niet, Matthijs. Dat kan nu niet meer. Ja. Denk eens aan al die Duitse en Nederlandse vrouwen die je gaat schrijven. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Nee, maar het moet maar even serieus. De vierde komt eraan. Misschien nog ja, wel nee. een vijfde? Nou, ik denk het wel. Want het ja. moet wel duidelijk zijn wat er met die vader gebeurd is. Of Mirjam ja. moet hem overtuigen dat hij het moet laten rusten. Eén ja. van twee. Ja, en op een dag dan zit je tegen deel 6 en denk je, ik heb het gehad met die Cupido. Ja, dan is het afgelopen gewoon. En hoe komt hij dan aan zijn einde? Dat hoeft niet. Ik bedoel, niet in elk boek komt iedereen aan zijn einde. Ik bedoel, wat is het einde? Poor Lonesome Cowboy, Long Way From Home. Ik weet het niet. Nee, ik moet hem. Vind je dat het. Wat, ja. Dat het afgerond moet worden. Dat vind ik wel, ja. Dat hij gewoon met pensioen gaat, is te flauw, hè? dat is veel te flauw, nee. Ja. Ja. Ja. Nee, ik, je moet voorlopig door. Ja. Ja. Oké. Okay. Goed. Ik ben heel benieuwd wat je op je tegel gaat schrijven, Matthijs. Of jij het doet, of dat Liewe Cupido het schrijft. Ik schrijf even wat... Ik weet niet of je het kan lezen. Wat kwijt is ook ergens. Wat kwijt is ook ergens. Kwijt is ook ergens. Ja. Moet ik zeggen wat ik daarmee bedoel? Nou, een kleine gedachte daarover nog. Nou, ik vind en het hoe je een, daarbij komt. Het relativeert mijzelf enigszins. Het kwijt is ook ergens. Dat wil zeggen dat je bezit de dingen niet, maar ze zijn een tijdje bij je. Ik bezit Liewe Cupido ook niet. En het is ook niet zo dat als ik begin te schrijven aan verhalen over Liewe Cupido, of überhaupt, dat ik de volledige baas ben over de personages. Dus je moet ook een beetje respect hebben voor je personages. En het zal mij ook benieuwen bij elk hoofdstuk wat hij nou weer gaat doen en wat hij nou weer gaat zeggen. Je hebt wel een idee, maar wat kwijt is ook ergens. De dingen staan ook op zichzelf. Mm-hmm. En dat je dingen ook weer kan loslaten, vind ik heel belangrijk. Dat lijkt me een wijsheid die voor iedereen heel belangrijk is. In het leven. Matthijs Deen, fijn dat je er was. Dank je wel. Ja, dank je wel. Zal ik tot slot nog even een quote uit NRC voorlezen, gewoon omdat het kan. Het is bijzonder om te zien hoe goed David Metchee van het thrillerschrijven beheerst. Hij lijkt daarin op George Simenon, die als geen ander van misdaad literatuur kon maken. Michiel Krielaars, geloof ik. Hè? Ja. Ja. Ja, die man die... Geloof je nou? Die man geloof die... je nou dat je wat kan? Ja hoor, ja, ik ben wel van Liewe Cupido gaan houden. En ik ben het ook wel fijn gaan vinden om deze boeken te schrijven. Mooi zo, dankjewel. Fijn dat je er was. Jij dank. Dank meneer Deen. Morgen op deze zender het Misdaadbureau. Maandag zijn wij er weer. Tot dan! NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Gebied 19. De briljante roman van Esther Gerritsen is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Gebied 19 snijdt prangende kwesties van onze tijd aan. Nu in de boekhandel.